but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongi etorri apirileko saio berriuntara, gauan Patxi. Gauan Joes. Beraz, udaberriarekin gure emankizun horrek aire, nola erran, goxo, jokerogago bat hartuko. Jokerogago bai. Beraz, gaurko emankizunean, lau kantu berri aurkeztuko dizkizuegu. Mm-hmm. Eta ondotik, dozila berezi bat edikiko dugu. Bai, eta beraz, esiko gira Brooklyneko talde bat entzunez. Eta bigarren partean ere, izan dugu Brooklyneko talde bat. Talde bat, ia oso. Lehen talde hori Big Thief edo Gezur Handia. Bai. Garen urteko zure diska kutxun bat. Bai, kantu baten bidaz, bereziki. Kantu hori. Eta Masterpiece. Big Thief. Eta marka daren soinuak, Big Thief talarekin, Eta arloktan segiten dugu, Joaz? Bai. Ebengo tale batekin? Bastandar tale batekin. Ez da maiz zuten bastandariko taleak. Ez, gira, bo bastanen bat ziren punki taldeak, eta hor, denduz, haien laugarren diska orkesten dute. Beraz, kaskezur taldea da. Mm-hmm. Elizondoko akdira gehien bat, nahiz eta batzuk beratik etorri. Erratuzun zara, horiek dute punkera begiratzen, baizik eta noiz, power pop, rock, soknik juz betalako taldeak. Eta justuki hor kantu bat otatu dugu, haien azken diska azpixugak deitzen da, eta diska bikain hortarik Sonic B kantu hartu dugu. Bai, omen aldiz. Sonic UC omen alditiki bat. Beraz, kaskezur azpixugak. We'll be right back. Joanez, saturazioak alde batean usaintuko? Bai, eta hor, aurkeztuko dugu, 2006 urte bukaeran atera den diska bat, Enric Montefusco katalandagaren diska. Ba, Stencil taldearen kantari hori. Hori da, Stencil izan da Espainiar estatuan talde garantzitsu bat pop arloan. Indie pop, bai, bonduai. Eta beraz, gelitu zuten dola bi urte, uste dut. Kristoin bide egin zuten talde garantzitsua zen, eta beraz, bere diska berria aurkezten du. Meridiana diska, diska zoragarria eta kondatzen du pixkat bere Bartzelonako aurtzaroa. Beraz, bai. Badialako detaile txikiak, bere karrikan bizi izan dituen historio txiki batzuk. Da egiazko disko errikoia. Ewa, errikoia, populara, arrund musika populara. Beraz, Enric Montefusco, Toro para todos. Sin llanto, una vocación inscrita en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol. Os deseo el hambre de vida que se fue con la escuela, el osito que tu madre eliminó por su cuenta, una estrella que cumpla un deseo olvidado desde un verano remoto en el campo. Alzaste el vuelo. Cuida de cerca, llamadas perdidas de familia muerta, la mirada de un torero ante esta vida desierta, el orgullo extirpado en formol enlatado y en paz dejar este mundo durmiendo la siesta. Os deseo un periódico abierto en las manos, que las malas noticias se escapen volando, una hoja en blanco que llenas cada día de mil lugares distintos, siguiendo alguna vez. que alzaste el vuelo. Astean urriak emakizuna, apilaren txaiua. Eta bagoazen zutela azken kantu bat, buz deskubitu baintzen. Horra, bai gure duzea edukia entzin, azken kantu berri bat, Grandadi talde Amerikara. Bai, talde hori deskubitu genuen fengen deskubitu. Aukizu genuen pasaren nabolariko zai batean. Bai, dozel bat, dozel berezi bat aurkeztu genizuen, Grandadirei buruz. Eta hori, haien azken diska, atelako zutela iragarri ginuen, eta diska atela da? Atela da, azkenean. Azkenean, last place diska. Eta ez gira decepzionatuak. Ez gira damutzen, diska bo, klasikoa da, Grandadiren soinua horkitzen delako, baina kantu biziki onak dira. Eta berri ona da, uda berri hortan, haien bida mundiala hasi dutela. Eta baizuk eta bainik ikusiko dugula, zuk porton, nik bordalen. Eta horrek posten gaitu. Baina skate musika, teklatuak, esutatuak. What we want, Grandadi. Astelen ordinak. Horra, eta horrein, beraz, gure dosier berezia dikitzen dugu, hilabentuntako taldea, Woods taldea izango da? Bai, behar ba, gure, aurkitzu ditugun, talderik, ez egunena. Ez ezagunena behar ba, publiko handiaren zat? Bai, behar ba, gure kutsumena. Ba, gure maitea, talde garrantzitsua guretzako, folk, rock, eta du psike talde bat. Hoi da. Arrunt klasikoa, baina kantu magikoak idatzi dituna. Eta buz da bereziki gizan baten proiektua, astapenean berez. Bai, Jeremy Earl kantariaren eta gitaristaren proiektua. Naiz eta talde oso bat osatu bere ondoan, bere inguruan gaur egun, ala ere egia proiektua bere buru muinean garatu dela. Bai, eta aski proiektua da, zenta mar urtez, gaxin beratzi disko atera zituen. Ditu, bai hori da. Dituzte, horren? Bai, dituzte. Eta, bo, ez dituko aipatuko lehen bi diskak, hasiko gira Songs of Shame eta diskarekin. Eta diska horretan aurkitzen da Rain On kantu arrasedera, folk kantua. Joanes, kantu horrekin garen diskubritu genuen buz taldea. Hori da. Beraz, haipatu zumeza, Brooklynekoa da Jeremiel, han bizi zen, gai horretan, eta... Etxe batean. Kolokazio batean. Kolokazio bat egin zuten, bian zen Brooklyneko etxe zar bat. eta bertan hiortara luziren musikari edo gazteak handi pasatzen ziren. Bai, New Yorkeko, New Yorkeria hori du. Bai. Eta gazteak, gazte asko jaten dira musikari asko, bera. Hori da, zerbait seiatzera, mainan bizi garesi delako, berak bere etxe hortan errezibitzen zituen. Eta garai hortan beraz errezibitu ditu bi pertsona garantzitsu, bi musikari garantzitsu. Alatuko dituzenak taldearen etorkizuna. Hori da, alde batetik beraz... Jarvis Tavernier, ekoiztea, lehen pasu batean. Hora, gaur egun bere gitarista, mainan berak du butzen soinu berri hori, pixkat egokitu, eta obetu, garatu. Bai. Eta gazte bat, basu jole bat. Gazte-gaztea zen garaian, Kevin Morby. Horain eta gero tali. Eta gaur egun bere taletik joan da, ongi, baina joan da bere esperientziak egitera. Eta berak, berba fama gehiago lortu du, bere azken irudiskekin. Horra, beraz berba zentzutera... Garai hortako... At ekolaik diskatik, ateratako kantu bat. Suffering Season. Suffering Season, entzuten da buruzen maizitza burkinekoak izan, haien estio Kaliforniara. Bai, nik hastapen baten pentsatzen duen Kaliforniara zilela. Egeran San Franciscoko zilela, do Big Sur ingurukoak. Eta biak ere, erudi hori erabiltzen dute zen, eta maiz gertzen dira Kaliforniako erudiak, haien bideoetan. Baina nahiak den hiritarrak dira. Hiritarrak dira, baina garai batez, beraz, Jeremier, etxortarik, aipatutako etxortarik joan zen, New Yorketik berroita bost bat minutura erritxiki batera, oian erdian, galdurik, eta etxe bat erosi zuen, eta han sortu du diskatxe berezi bat, woodzist diskatxea. Woodzist diskatxea, eta alde batean berba, proiektu horrek zuen hartu garantia. Bai. Buz ez du zuen txekuan lortu bere izar batean nintzen da edo. Bai, eta bere ogibidea ez du lortu, ogibidea izaiten garai batez, beraz garatu zuen, garatzen zituen beste talde batzuk. Bai, laguntzeko? Batzuk, galaguntzeko, ekoizteko eta zabaltzeko. Eta basun bere fama hori, taldeak deskubritzeko eta laguntzeko, beti militante ikusmurutik hasik. Bai, ahondira do you yourself militanteak talde hortan, Woods taldean. Batza haitzuko, Taisi Girl, White Fans, Real Estate, jakitza. Berrestenako dira, bai. Lagunak dira. Oida. Eta Jeremy Early esker azkenean kaleratu dira. Hala ere, disko batek lortu zuen arrakasta handiago bat. Bai, mundiala, gandesa. Mundiala. Ben Beyond diska, arrun psikedelikoa. Bai, hor bai, jokeroagoa, psikedelikoagoa. Eta justuki diska hortatik bi kantu hartu ditugu, hautatu ditugu, bata psikedelikoa eta bestea biziki folkia rango nuke. Bai. Eta bata bestearen ondotik zarriko ditugu. Eta diskari izan emaiten dion Ben Beyond eta gero ondotik Something Surreal. Eta Ben Beyond talde, fen kantu horrek erotzen gaitu, eta biadiz ikusi gaitu. Ikusi ditugu. Bai, kontzertutan eta kantu hori da kontzertuz erokeria. Hor lau minutu ite maditu zuzenean zakitzamat luzatzen dute kantua eta erokeria da. Horan, ongi gozatu, Ben Beyond eta notik Something Surreal. Time of it, second hand won't make it Ilabeteko bigaren astelena, asten urdinak emankizunean, Patxi eta Jonesekin. Woods taldea ezagutzen segitzen dugu. Bai, bizarrak eta antorko dudunak. Hori da. Emankizun horretan. Da folk eta rock talde Amerikar horren deskubritzen segitzen bat dugu. Epatzen aldugu, behar ba, hien azken aurreko diska, With Light and With Love. Bai, egan dugu bezala, Woods taldeak ateratzen garefen orain ere. Segitzen du. Ateratzen disko bat urtero kasik. Bai, ez da hori, jaduzko. Amak handukoak, aldi oro, eta beraz, ben biontak ero, atera zuetzen, hor egon duzun... With Light and With Love, ba, piska? Piskat berreztelukoa, bai. Piskatelukoa, bestak bezain hona. Bai, bik diskoiek dira hasi garrantzitsuak, egeran hor arte zuk zuzinen fan handia, ni beti raiten izun, ba, ziak handisketan bat dobi bikainak eta bestak gutzago. Bai. Eta hori zen bidiska zoragarri, kantu guziak atxekitzen antzirenak. Eta beraz, entzongo dugu Moving to the Left. Eta merda, gara jortan, ikusi ditugula EHZ eta festibalean, beraz, lekornen. Eta baita ere, miarritzeko Cité de l'Océan edo Ibarritzeko ondartza gainean. Konzertu gogoan garriak, beraz, Moving to the Left. Okay. Joanaz, usten dugu aldepetan berriz berba buzen talde psikilerikoa. Bai. Efen. Rokeroa. Rokeroa. Eta azken diska orkestuko dizugu, azken diska... Bai, garen, hor apilean gira, eta disko bat, uste loezara, atelako da ekainean. Hor, atelako da ekainean, horrendik apilean garelako. Orkestuko dugu, hain zineko urtean atela duten azken diska hori. Bera, Citizen Eater in the River. River. Eta diska hortatik bikantu. Eta hor, ikusten da taldea aldatu dela, egonkortu dela. Bai. Eta haien txoinuare aldatzen dela. Hasila taldea folk utxa eginez, gero rock psikedelikoa, eta ez dut orzuko... Psikedelikoa? Zai, hala. Eta hor, hasten dira entzuten trompetak eta... Hora, musika mexikara, etiopiara, eta kobreak sartzen duzte, gerozta gehiago, haien musikan, eguzkia sartzen da haien musikan. Eta, bera, Sun City Crips kantu hortan agerida aldaketa hori. Bera, Sun City Eater in the River diskatik, Sun City Crips. Thank you. Gero, naiz eta entzun dugu haien azken diskako kantu bat, egia estilo aldatzen dela, baina bera hotxak ere segitzen du, bai, eta bai. Berak du lotura egiten diskaren artean. Jeremy Erlen abotxa. Bai, da bai, hau karakteristiko bat. Bai, hori, ahun berezia du, suduretik kantatzen du. Bai, eta edera da. Eta aski gora kantatzen du, baina noran, bere hau txada, eta berak dio charma ekartzen talde hori. Erren dugu zela, Jeremy Erlen eta taldeak, aski mitiantea da. Bai. Taldeak, kuriatzen ditu bere... merchandising gero... Bere salmentak, bere diskak eta hori dena. Horteko ezakit loturari baden entzunen dugun kantu horrekin. Bada, nik artikuluat irakurritu horri buruz. Politics of Free, beraz horreliko politika. Geran talde horrek Woodstock bezalako festibalaten joko luke garaian. Gaur egun adibidez hor Trump pasadenetik horregaitik grabatuta egin ezken diska. Bai. Horren erantzunez, haiek dira hipi batzuk, Amerikan hipi batzuk, engaiatuak, ezkertiarrak, eta beraz, azken diskako kantua entzungo dugu, Politics. Eta ez egin da, engin azken kantua ere. Azken kantua ere. Patxi, beraz, gudzen doinu alai horiekin duzen zaituztegu hilabete dutako? Bai, guzti piskat. Horra, zer bihotzetan. Hilabetea ongi hasteko. Horra. Eta, be, mi eskerren tutegatik, eta... Ondoko hilabetean ikusten dugu elkar, ongi segi, mi esker. Astelen ordinak.